Przesłanki eugenicznej pozwalającej na aborcję dzieci, u których stwierdzono podejrzenia nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. Porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zarzuca rządowi niewywiązywanie się z umowy i zapowiada protest przed wyborami parlamentarnymi. Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów, podkreślił, że ustawa dotycząca przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia miała wejść w życie 1 lipca. Poinformował, że przygotowane są 3 scenariusze protestów. Pierwszym z nich będzie powrót do wypowiadania opt-outu i punkt kulminacyjny tuż przed wyborami parlamentarnymi masowe zwalnianie się z pracy. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła, że podpisane w lutym porozumienie z rezydentami jest realizowane. Właśnie do Sejmu trafił projekt ustawy. Będzie obowiązywał od 1 lipca. Porozumienie rezydentów prowadziło protest głodowy w październiku ubiegłego roku. Potem młodzi lekarze wypowiadali klauzulę opt-out, czyli nie godzili się na pracę powyżej ustawowych 48 godzin tygodniowo. Barbara Góra, Polskie Radio. Bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, według danych za maj Unijnego Biura Statystycznego. Polska jest na 4. miejscu z wynikiem 3,8%. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Czechach, gdzie w maju bez pracy było 2,3% obywateli. W Niemczech 3,4%, niewiele większe bezrobocie było na Węgrzech i w Polsce. Najgorsza sytuacja na rynku pracy jest na południu Europy. Najwyższe bezrobocie jest w Grecji, ponad 20%, a w Hiszpanii w maju bez pracy było prawie 16%. Osób. W całej Unii według Eurostatu bezrobocie było na 7% poziomie, najniższym od sierpnia 2008 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest porozumienie w niemieckiej koalicji CDU-CSU w sprawie migracji. Partie zgodziły się na utworzenie centrów tranzytowych, w których będą umieszczani imigranci starający się o azyl. Centra mają powstać najpierw na południowej granicy Niemiec. To rozwiązanie umożliwiło bawarskiej CSU złagodzenie stanowiska wobec polityki migracyjnej Angeli Merkel i koalicja prawdopodobnie została uratowana. Bezpieczeństwo kraju zaczyna się na granicy. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec przeciążeniu naszego kraju i dlatego jesteśmy zadowoleni z osiągniętego wspólnego z CDU porozumienia. Powiedział sekretarz generalny CSU Markus Blume. Jak twierdzą agencje, Horst Seehofer najprawdopodobniej pozostanie ministrem spraw wewnętrznych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Za nami dzień na mundialu pół na pół. Z jednej strony do przewidzenia, z drugiej huśtawka nastrojów. Z Moskwy Adam Malecki. Kanarki zatańczyły sambę z Meksykanami, którym spadły z głów sombrera. Gole Neymara i Firmino i pięciokrotni mistrzowie świata wspięli się na piedestał najskuteczniejszej reprezentacji w historii mundiali. Strzelili 228 goli, o 2 więcej niż Niemcy. Brazylia w ćwierćfinale zagra z Belgią. Czerwone Diabły oszukały przeznaczenie i wreszcie udanie wcielają się w rolę czarnego konia. Belgowie przegrywali 0-2, a wygrali 3-2. Drużyna stanęła na wysokości zadania, mówił trener Roberto Martinez. Prawda jest taka, że przegrywaliśmy 0-2 i wówczas znajdujesz się w momencie, w którym musisz znaleźć jakieś rozwiązanie. Potrzebna jest reakcja. Widziałem drużynę, która chciała desperacko wyjść z tej sytuacji i wygrać ten mecz. I to się udało. To niesamowite osiągnięcie. Belgia zagra z Brazylią w piątek 7 lipca o godzinie 20. Miejsce starcia o półfinał to Kazań. Moskwa, Adam Malecki. Idąc tropem filmów, to skoro Belgia oszukała przeznaczenie, to teraz ma problem, bo przeznaczenie upomni się o swoje. A dzisiaj o ćwierćfinał powalczą Szwedzi ze Szwajcarami i Kolumbijczycy z Anglikami. Skoro o Anglii mowa, to przecież tam teraz Wimbledon. O drugą rundę walczyła wczoraj Agnieszka Radwańska i udało jej się wyszarpać awans po trudnym boju z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse. Było 6-3, 4-6, 7-5, a Polka obroniła aż 6 matchboli. Każdy mecz, gdzie zawodnik jest w stanie wybronić się z tak krytycznej sytuacji, powinien przynajmniej teoretycznie dodać pewności siebie. Natomiast jak będzie tutaj w naszym przypadku, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać Agnieszkę do tego, że ten dobry tenis w niej jest i że nie musi wcale przyjmować warunków dziewczyny, która stoi po drugiej stronie siatki, tylko może zdecydowanie częściej dyktować sama warunki. Mówił trener Agnieszki Tomasz Wiktorowski. Jeśli chodzi o światową czołówkę, to raczej zgodnie awansowała. Dalej grają Federer, Djokovic, Woźniacki, siostry Williams i

sense. All we need is music. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend, we just... On the weekend, we can dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Chyba będziemy kontynuowali wątek zwierzęcy. Bardzo proszę. Za sprawą Jasia lat 9. Z miejscowości Sokole, z tego co widzę. I będzie troszkę o ptakach. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc Jaś dopytuje, skąd zwierzęta, ptaki dokładnie, skąd wiedzą, że mają wracać do nas z ciepłych krajów? Nie mają przecież aplikacji z prognozą pogody w telefonie. Nie mają. Proszę pana, i tam nic nie wibruje i nie mówi już. Wie pan co, myślę sobie, drogi Janku, przyroda ma całkiem sporo mechanizmów, o których my ludzie już dawno zapomnieliśmy. Na przykład liście spadają jesienią z drzew. Czasami jest jeszcze dość ciepło, nam się wydaje, no ale już jesień przychodzi. No tak, jeżeli drzewo odczuje, że sukcesywnie skraca się dzień i coraz częściej jest zimno, to nawet jeżeli my tego świadomie nie rejestrujemy, bo przecież nie mamy w głowie takiego miejsca, gdzie świadomie rejestrujemy temperaturę dzień po dniu, drzewo to rejestruje i dochodzi do wniosku, ok, zbliża się jesień, przygotuje się już, mimo że jeszcze jest ciepło, i na przykład zrzucę liście. Dokładnie tak samo jest z ptakami. Wie pan, no, bociany odlatują pod koniec sierpnia, wtedy, kiedy jeszcze całkiem spora grupa osób jest na wakacjach i jest pełne lato. I ktoś by powiedział, już coś im się pomyliło za wcześnie. No nie, znaczy one mają mechanizmy, skądś wiedzą, że ta droga to jest jednak trochę, więc musimy trochę wcześniej wylecieć. Jeżeli zaczyna się skracać dzień, bardzo często właśnie kwestia długości dnia o tym decyduje, albo zaczyna się robić coraz zimniej w nocy, one po prostu pakują manaty i odlatują. Dokładnie to samo działa w drugą stronę, gdy przylatują. Gdy tam, gdzie są, zaczyna być zbyt gorąco, zaczyna być coraz mniej pokarmu, to jest to sygnał dla nich, że czas zmienić lokalizację. Więc mimo tego, że oczywiście lokalizacja albo na chłodniejszą, albo na taką, gdzie będzie tego pokarmu więcej, czyli lot gdzieś tam na północ. Czyli mimo tego, że ptaki nie mają oczywiście żadnej aplikacji, to jednak wydaje mi się, że ich wyczucie przerasta nasze wszystkie aplikacje o kilka długości, bo nasze aplikacje pogodowe, proszę pana i szanowni państwo, tak 3 dni do przodu, 4 to jeszcze, ale powyżej tygodnia w zasadzie sprawdzalność jest 50%, więc równie dobrze można monetą rzucać. A ptaki wiedzą skądś dużo więcej i dużo wcześniej niż ten nasz tydzień. Także jeden bocian mówi do reszty: panowie, panie, będziemy lecieć. Będziemy lecieć. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Happy end. Wyrywa w nocy krzyk. autobusie. Przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Dumnie prosto w twarz. Hey, mimo że ziemia drży. Barbara Wrońska, Nieustraszeni, 227 Trójek. Żeśmy się dowiedzieli, skąd ptaki wiedzą. Wiedzą skąd? Dziękuję bardzo. Nie no, nie ma za co, proszę bardzo, oczywiście, skąd. Albo się to ma, albo się tego nie ma, no, to się ptakiem trzeba urodzić, proszę pana. I one wiedzą, skąd. Miałem się nie zdradzać, ale powiem swój typ. Ja typuję, że Mistrzostwo Świata wygrała Kolumbia. Dobrze, przyjmujemy oczywiście, tak, zanotowane. Choć naprawdę interesujące jest stwierdzenie, że zwycięzcą i mistrzem świata zostanie zwycięzca meczu Brazylia-Chorwacja. Bo tak pewnie to się... tak, może być. Może tak. Coś... Nie, zasypiłem się, bo coś tu jakieś zakłady odchodzą, słyszę, tu kolega obstawia, pan słuchacz obstawia, coś się dzieje poza mną. Chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. Pytaj. Bo nie wiem, dlaczego rodzice się jeszcze nie chwalą. A dlaczego rodzice się jeszcze nie chwalicie? Bo to jest bardzo dobry moment, żeby się pochwalić, ponieważ w nocy ujawniono wyniki matur. No właśnie. Drodzy rodzice. Może jeszcze nie wiedzą. Jak poszło? Nie, już wiedzą, na pewno. Ale rodzice jeszcze nie wiedzą. Projekt Tata. Wiedzą. Pewne rzeczy dobrze zachować w tajemnicy. Nie. Ale dziś o czymś innym. Wiele razy już opowiadałem tę historię, jak to musiałem zawrócić z drogi na koncert Pearl Jam, bo mój syn postanowił przyjść na świat nieco wcześniej. Obiecałem mu wtedy, że na kolejny pojedziemy razem. 4 lata później mu się upiekło, dzisiaj też mu się upiecze. Za to w drodze w góry planujemy wpaść na kolorowy festiwal do Ostrawy. No i nie będzie to nasz pierwszy festiwal. 14-miesięczna Alicja już się bujała w wózku do melodii, domowych melodii na festiwalu Open Air. To się robił fikołki obok namiotu. Nikt nie narzekał, ale do takiego wyczynu trzeba się odpowiednio przygotować. Bartek Czarkowski z Alter Artu, menadżer zespołów muzycznych, sam wspomina, jak jego wówczas 3-miesięczny syn załapał się na festiwalowy wyjazd do Gdyni. Potem, parę lat później, urodziła się córka, też dołączyła do grupy. Koncerty to dla nich chleb powszedni. Taki pełny ich świadomy udział koncertowy to był 3 lata temu Off Festival, czyli Jurek miał 8, Pola 5 lat. Bardzo lubili solową płytę Artura Rojka, poszli na koncert Artura i wtedy byli w tych takich słuchawkach, które mają do tej pory, bo na szczęście one są na tyle duże i ruchome, że można kupić jeden model i korzystać z niego przez kilka kolejnych lat. Wyglądają trochę jak słuchawki budowniczych dróg, którzy używają młotów pneumatycznych albo jakiegoś innego ciężkiego sprzętu i po prostu muszą mieć ochronę na uszy. No, nie są to słuchawki takie, w jakich słucha się muzyki ze sprzętu. Wyglądają trochę jak nauszniki i odcinają te głośne historie. Nadal się dobrze w nich słucha muzyki, ale jest jednak ten poziom dźwięku trochę obniżony i przez to bezpieczny dla uszu dzieciaków. No, w festiwalu przestrzenie koncertowe pozwalają na sporo swobody. W ogóle festiwal pozwala uciec od huku głośników bardziej niż hala, to ważna uwaga. Bartek z żoną i dziećmi już chyba w drodze do Gdyni. Każdy szykuje się na koncert swoich ulubionych wykonawców. Będzie wyzwanie. Trzeba się rozglądać za dziećmi, ale też należy uczulić je, by pilnowały się rodziców i opiekunów. Przy tłumie 50-60 tysięcznym, który jest skumulowany na dość małej przestrzeni, to to jest chwila. On chce stanąć po frytki, ty nie wiesz, że on chce stanąć po frytki, idziesz 10 metrów dalej i za chwilę odnalezienie takiego małego chłopaka jest trudne. Do kieszeni malca warto włożyć wizytówkę z naszym numerem telefonu. Małe dziecko z takiego festiwalu tak łatwo samo nie wyjdzie, ale warto przećwiczyć pewne zachowania na wypadek zagubienia się w tłumie, radzi tata Bartek. Że jak się zgubisz, to szukasz konkretnej osoby w kamizelce z napisem służba informacyjna albo ochrona, mówisz, że zgubiłeś rodziców, ten człowiek powinien się tobą zająć, bo tak wyglądają też procedury od strony organizatorów koncertów i festiwali. No ale wiadomo, że rodzic jest na tyle odpowiedzialny, że jeśli już podjęliśmy decyzję, że jedziemy z dzieciakami, no to ważniejsza jest ta opieka i to, żeby oni mieli fajny festiwal, pewnie nawet kosztem naszych oczekiwań co do tej zabawy. Ale jest sposób, by nie rezygnować z ulubionych imprez z powodu małych dzieci. Można postawić na festiwale koncerty, które mają strefy dla rodziców małych imprezowiczów. Dziecko może pójść i przez na przykład 2 godziny się bawić pod opieką wyspecjalizowanej kadry, tam są zabawy i dużo innych atrakcji. Czasami trzeba niestety z dzieckiem zostać, ale przynajmniej jednemu rodzicowi daje możliwość uczestniczenia w festiwalu, kiedy drugie opiekuje się dzieckiem, a załóżmy potem można się wymienić. I jest dobra zabawa dla wszystkich. My tak wysłuchaliśmy m.in. koncertu tego pana na Openerze, gdzie na widok wózka z dzieckiem przy wejściu wręczono nam dodatkowe butelki wody, a w zatłoczonym autobusie festiwalowicze zrobili miejsce, by wózek się zmieścił, dało się usiąść, no i było czym oddychać. Wielkie dzięki, bo nigdy nie miałem okazji podziękować. Tatę na festiwalu z dzieckiem, tata powinien pamiętać oczywiście o stosownym ubraniu, butach na zmianę, bo nasza pogoda jest kobietą, a wyprawa na koncert jak wycieczka w góry, ale warto, bo tak takie chwile pamięta się do dziś, my pamiętamy. Radość ze spotkania z innymi rodzicami maluchów, którzy podejmują wyzwanie, jest nieopisana. Uznanie innych improwizowiczów dodaje wiatru w żagle. No i czym skorupka za młodu nasiąknie, wiadomo. A Pearl Jam z Tośkiem? Przecież chyba jeszcze przyjadą kiedyś do Polski. Jestem pewien. Państwa praktyczne rady na festiwal z dzieckiem? Zapraszam 2 2 i 7 3. Niespodzianki, obiecuję, czekają. Tak, będą niespodzianki? Tak, jeśli będą dobre rady, to będą i niespodzianki. Dobrze, zapraszamy serdecznie. To Krystian Hanke. Fajnie jest, kiedy już ten koncert jest taki świadomy młodego człowieka. Bo jak tak jeszcze przyjdzie, ale nic nie pamięta, no to przejdźmy do innych spraw. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Przed zaśnięciem. Tosiek. Ty, tatusiu, to masz taki suchy sen, bo jak się coś poruszy, to się od razu budzisz. Tata, to płytki. Suchy, bo jak basen jest płytki, to suchy. A ja mam jak ocean. To będzie nagroda? No, trochę będzie. 2 2 i 7 3. No to dla wszystkich tych, którzy wybierają się na dzisiejszy koncert do Krakowa, Pearl Jam po raz pierwszy. Yes. Pearl Jam. Po raz pierwszy. Nie ostatni chyba, przed dziewiątą. 2-2 i 7 trójek? Czasem po prostu się wie odnośnie tych ptaków dzisiejszych porannych. Otóż jedna z grubych postaci, trener Franciszek Smuda, powiedział, że on dobrego piłkarza poznaje już po tym, jak on rano po schodach schodzi na stołówkę. Także czasami po prostu się wie. No zdecydowanie, czasem człowiek wie. Jest też taka słynna wypowiedź jednego z byłych piłkarzy. W przestrzeni publicznej funkcjonuje i ta słynna wypowiedź brzmi tak. Ekspert nie myśli, ekspert wie. Właśnie jestem matką takiej maturzystki. O 12.00 o północy dowiedziałyśmy się, że matura jest zdana i to całkiem dobrze. Teraz trzymajcie kciuki, żebyśmy dostały się na studia. Oczywiście, że trzymamy. O maturach za chwilę. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199. Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Jolanta Pawlak. Sejm zbiera się na czterodniowym posiedzeniu. Zajmie się m.in. wnioskiem PO i Nowoczesnej odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. To po odrzuceniu wniosku Platformy o informację w sprawie możliwych konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z artykułem 7 unijnego traktatu. Zdanie posłów PO i Nowoczesnej marszałek złamał zasadę, według której kluby opozycyjne, kiedy przychodzi ich kolej, mają prawo żądać informacji na każdy temat. Pobierali pieniądze od klientów ich sklepów internetowych z wyposażeniem wnętrz, ale towaru nie dostarczali. Szukali ponad 260 osób. W ten sposób tylko w ciągu niecałego roku szajka wyłudziła 500 000 zł. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła Marcina P., Adama L. i Dariusza W. o oszustwa. Sklepy prowadzone przez nich miały siedzibę przy Marszałkowskiej w Warszawie. Efekty swoich maturalnych zmagań mogą sprawdzać od północy w internecie. Za 2,5 godziny Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki ogólnopolskie. Dzisiaj dostaną wyniki matur i ci, którzy przystąpili do egzaminu w maju i ci, którzy przystąpili do egzaminu w czerwcu. Natomiast wyniki, które my będziemy przedstawiać, wszystkie statystyczne, dotyczą tylko zdających, którzy przystąpili do egzaminu w maju. Natomiast w czerwcu do egzaminu z niektórych przedmiotów przystąpiło dwoje, troje zdających, więc te wyniki nie zmieniłyby wskaźników statystycznych w sposób znaczący. Mówił Marcin Smolik. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Posłowie dwóch komisji sejmowych opowiedzieli się za projektem ustawy o dopłatach do czynszów. Państwo przez 9 lat ma pomagać osobom, którym nie przysługuje mieszkanie socjalne, a których nie stać na zaciągnięcie kredytu. Jutro ma się odbyć w Sejmie drugie czytanie projektu. W tym tygodniu może się też odbyć głosowanie w tej sprawie. W Strasburgu odbędzie się dziś debata o wyłączeniu transportu międzynarodowego z delegowania pracowników. Jeśli przepisy weszłyby w życie tak jak chce tego Komisja Europejska, to zawodowi kierowcy 3 dni po przekroczeniu granicy byliby objęci przepisami o delegowaniu pracowników. Polscy eurodeputowani zgodnie przyznają, że dla polskich przewoźników może to oznaczać upadek części małych i średnich firm. Dlatego chcą, by przepisy o delegowaniu pracowników nie objęły transportu. Korzystne dla Polski rozwiązania w ostatnich miesiącach stopniowo się oddalały. Najpierw pozytywny sygnał popłynął z Komisji Transportu, która poparła wyłączenie transportu międzynarodowego z przepisów o delegowaniu pracowników. Ale na początku czerwca raport Komisji odrzucił Europarlament. Debata na temat wyłączenia z przepisów o delegowaniu pracowników transportu międzynarodowego rozpocznie się po południu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Na światowych giełdach wciąż niespokojne nastroje, mówi Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Główne amerykańskie indeksy giełdowe rzutem na taśmę wyszły nad kreskę i w rezultacie pierwszą w tym kwartale sesję kończyły skromnymi zwyżkami. Jednak nastroje cały czas pozostają minorowe, czego dobrze dowodzi fakt, że za 1 euro płacimy ponad 4,40 zł. Druga w tym miesiącu sesja na rynkach azjatyckich to kontynuacja silnych spadków, które najmocniejsze są w przypadku giełdy w Hongkongu. Hang Seng spada ponad 2,5%, Shanghai Composite obniża się ponad 1%, nieco mniej

A my doczekaliśmy się na informację, któż to otrzymuje dzisiejszą porcję, czyli jeden album. Pan Wiesław z Włocławka. Muzyka Robert Brylewski, to państwo bardzo dobrze wiedzą. Słowa Tomasz Lipiński, to też państwo bardzo dobrze wiedzą. Za 18 minut będzie 8. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. I Mateusz Pusiarz. Wczoraj odbyły się dwa mecze, jeden w Samarze i jeden w Rostowie nad Donem, a było jak? Bardzo dobrze. Emocji było co niemiara, a Brazylia odzyskała Neymara, który czaruje, strzela gole i asystuje. Wczoraj Meksykanom wbił jednego, a przy drugim chcąc strzelać podał do Firmino. Było 2-0. Piłkarz spełnił oczekiwania narodu i mógł się cieszyć z wygranej. Wróciłem do gry po naprawdę ciężkiej kontuzji. Kilka miesięcy nie grałem. Zrobiłem bardzo dużo, żeby być tam, gdzie jestem. To nagroda za moją determinację i wielką wolę walki, a wszystko po to, by reprezentować mój kraj. Dla mnie to wzruszająca chwila. Cieszę się, że powoli wracam do formy i do rytmu meczowego. Brazylijczycy i Neymar przykryli Meksykanów czapkami, sombrerami, choć El Tri walczyli dzielnie. Po meczu mieli ogromne pretensje do rywali z Neymarem na czele. Chodziło im o sytuację z 71 minuty. Gwiazdor Canarinhos leżał za linią boczną boiska. Podbiegł do niego Meksykanin Layun i wziął leżącą obok piłkę, przy okazji stając mu korkami na kostce. Neymar, jakby rażony prądem, wpadł w konwulsję, jednak nawet VAR się nad nim nie zlitował. Cała sytuacja trwała 4 minuty, a miał o nią ogromne pretensje po meczu trener Juan Carlos Osorio. Tak się złożyło, że pewien piłkarz co chwilę leżał na ziemi. To wstyd dla całej światowej piłki. Przez to straciliśmy nasz rytm, styl, swoje dorzucił także sędzia. Co chwilę zatrzymywał grę, a moi piłkarze jeszcze bardziej się przez to męczyli. To powinna być gra fair, dla prawdziwych mężczyzn. Te sztuczki niestety miały wpływ na naszą grę. Konflikt z boiska przeniósł się na salę konferencyjną. W obronę wzięła Neymara brazylijska dziennikarka. Myślę, że ma pan na myśli sytuację, która przydarzyła się Neymarowi. Co ciekawe, oglądając powtórki z tego zdarzenia, kiedy Neymar leżał na boisku, pański piłkarz stanął prosto na nogę Neymara. Pan krytykuje właśnie tę sytuację, żeby usprawiedliwić słabą grę swojej drużyny. Może pan skomentuje zachowanie karygodne swojego piłkarza? Szanuję pani opinię. Trener Osorio powiedział pas. Brazylia gra dalej, Meksyk, podobnie jak to miało miejsce w 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 roku odpada w 1/8 finału. To się nazywa seria. Adios, Mexico. Prawdziwą przejażdżkę kolejką górską mieliśmy jednak wieczorem. Japońsko-belgijski rollercoaster. Miecze samurajskie przemieszane z frytkami z majonezem. Poprzewracało się wszystko do góry nogami. Japonia grała z Belgią i prowadziła po dwóch golach z pierwszych 7 minut drugiej połowy. Czarny koń mistrzostw mocno zbladł. Czerwonym diabłom w oczy zajrzało widmo Euro 2016. Wówczas Belgowie w ćwierćfinale wygrywali 1-0, by przegrać 1-3 z Walią. Koszmary wróciły, przyznał Eden Hazard. To be fair, we was thinking... Muszę przyznać, że przeszły nam przez myśl te wszystkie wspomnienia, które miały miejsce podczas ćwierćfinału Euro. Wiedzieliśmy także, że jeśli strzelimy szybko gola, to wrócimy do gry. Mamy w swoim składzie piłkarzy, którzy mogą odmienić losy spotkania i to są zarówno ci, którzy przebywają na boisku, jak i ci, którzy wchodzą z ławki rezerwowych. A teraz możemy się tylko cieszyć z tego, że wygraliśmy mecz i że awansowaliśmy do ćwierćfinału. Jak udało się odrobić straty? Wystarczyło wprowadzić człowieka z afro. Marouane Fellaini ożywił grę. Padł gol na 1-2, potem sam strzelił na 2-2, a w doliczonym czasie gry zwycięskiego gola strzelił Chad Lee, trener Japończyków Akira Nishino, na pomeczowej konferencji wyglądał jak człowiek, któremu urzeczywistnia się kreskówka Chubasy. Wygrywaliśmy, powinniśmy zwyciężyć, a stało się inaczej. Przyznam, że zupełnie się nie spodziewałem takiego obrotu sprawy. I na końcu, po ostatnim gwizdku, pomyślałem, no tak, to są Mistrzostwa Świata. Potęga Belgii to nasza śmierć. Tak się poczułem pod koniec meczu. Japonia popełniła sportowe harakiri. Belgia gra dalej, w ćwierćfinale z Brazylią, w Kazaniu, czyli tam, gdzie odpadali Niemcy i Argentyna. Moskwa, Adam Malecki. Taki top 3 tych meczów najlepszych na Mistrzostwa Świata można by przygotować i tak w trójce na pewno by się znalazł ten wczorajszy, czyli Belgia-Japonia 3-2, ale też Portugalia-Hiszpania 3-3. Bardzo ładny. No i na pierwszym miejscu Francja-Argentyna 4-3. To... Myślałem, że powiesz Francja-Dania. No tamten mecz był dużo, dużo słabszy. Jednak nie. A wracając jeszcze do konwulsji, o których mówił Adam Malecki, no to... Ale to pasuje to słowo do Neymara. Właśnie, sprawdziliśmy, jak jest po portugalsku i można by teraz o Neymarze mówić Neymar Junior Convulsao. Bardzo ładnie brzmi, marketingowo dosyć. Idealnie. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że Adam Malecki coś mówił o tym, że trener powiedział pas. Właśnie tak powiedział. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestanę. Wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy też rodziców, jak tam matura poszła dzieciom. Pani mama napisała: średnia z wybranych przedmiotów mojego syna Wiktora to 91,75%. Jestem z niego bardzo dumna. A jeśli chodzi o dzieci na festiwalu, Ja mam taką ogólną radę dla festiwalowiczów, nie tylko tymi z dziećmi. Ja zawsze jak ze znajomymi szliśmy na jakiś duży festiwal, to umawialiśmy się, że w razie zgubienia spotykamy się pod punktem medycznym. Bywałam na festiwalach, gdy był tylko jeden punkt medyczny, nawet na bardzo wielkich, a jeśli nawet są dwa czy trzy, to da się szybko odskoczyć. I to jest dobry punkt, żeby się tam odnaleźć. I? Taki lokalizator GPS, właściwie zegarek, w którą można włożyć kartę SIM telefoniczną, aplikacja na telefon i dziecko łatwo znaleźć, jak na się zagubi. Bardzo się przydaje. 227 trójek. Serdecznie bardzo dziękujemy. No i obiecałem niespodzianki, to będą, bo mam kilka książek Daniela Wyszogrodzkiego, Satysfakcja, oczywiście kultowa o Rolling Stones, i Bartka Kodziczyńskiego, zespole Pearl Jam, zatytułowana Kontra. Książki pójdą do autorów tych telefonów. Pojadą oczywiście. Polecą może? No nie wiem. Serdecznie gratuluję. Dostaną się jakoś tam. Muzyczny rozkład jazdy. W sposób magiczny. No to skoro o koncertach, o płytach, o artystach, to teraz Sheryl Crow na początek. Niedawno pojawiła się w naszej rubryce dzięki piosence Wouldn't Want to Be Like You, nagranej z Saint Vincent, i poinformowała, że jest to zapowiedź jej ostatniej płyty. Ma się ukazać w przyszłym roku i będzie pełna gości, którzy dla Sheryl są muzycznymi bohaterami. Poza Saint Vincent są to Stevie Nicks, Keith Richards, Joe Walsh, Don Henley z The Eagles, a nawet nieżyjący od 15 lat Johnny Cash. Jakąż miałabym nagrać płytę po czymś takim? Pyta Sheryl Crow. Może państwo mają jakąś odpowiedź, bo jeśli nie, to Sheryl żadnej płyty już nie nagra. Nie oznacza to, że kończy karierę, ani nawet, że przestanie nagrywać. Płyta jako forma sztuki jest już lekko przestarzała. Ludzie są bardziej zainteresowani pojedynczymi piosenkami. Od tej pory będę wydawać tylko adekwatne piosenki, nagrywane na bieżąco, dodała wokalistka, jasno planując swoją przyszłość bardzo dobrze. A jeśli ktoś nie pamięta jeszcze, jak to wszystko się zaczęło z panną Sheryl, to było tak. To Sheryl Crow, a teraz Father John Misty. Taka oto ciekawostka. Jego fani mogą, wyciągając portfel, pomóc w kryzysie uchodźczym migracyjnym. Otóż Josh Stillman, czyli Father John Misty, właśnie ogłosił, że wszystkie dochody ze sprzedaży płyt i tekstyliów z jego strony internetowej w tym tygodniu trafią do organizacji charytatywnej Races z Teksasu, organizacji pomagającej rodzinom rozdzielanym na granicy. Dodajmy, że chodzi o granicę amerykańsko-meksykańską oraz że tydzień w sklepie Josha Tillmana kończy się już w piątek. Father John Misty. A Annie Lennox została wczoraj kanclerzem Glasgow Caledonian University. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w 25-letniej historii uczelni. Zastąpiła na nim Muhammada Yunusa, laureata pokojowej Nagrody Nobla w 2006 roku, który dwa lata później znalazł się na drugim miejscu listy 100 największych globalnych myślicieli według magazynu Foreign Policy. Wokalistka duetu Eurythmics powiedziała, że obejmuje to stanowisko z pokorą i pełna respektu. Choć sama nigdy nie uzyskała tytułu naukowego, można ją uważać za honorowego absolwenta szkoły życia. Dodała, że wywodzi się z długiej linii ciężko pracujących Szkotów i dorastała w czasach, gdy uzyskanie tytułów magisterskich przez młode kobiety z robotniczych środowisk było tak rzadkie jak kangury na Antarktydzie. Na szczęście wiele się od tamtej pory zmieniło. Jest zatem szansa i dla kangurów. Roman candles are burning the night. Yeah, you are a shining light. You lit a torch in the empty night. Yeah, you are a shining light. Yeah, you line up my life. You've always been a thorn in the side, but to me you're a shining light. You arrive and the night is alive.